se linga na mokili Adrien yo motema nanga yo ne folo longa na linga na lipopo Black son Adrien na lingi nde na sakola nga je fe la linga kayo na kokite na tika na boye ya ka genu anga motema Toto kanina miswa baninga, toti kanate aniwa ngamu.